Alo! Pentru Tandru, pentru familia lui, de la cum pentru Alfred Adapan, de la Regina, de acolo. Pounds, cei mai mari, care spune așa. Măicuța mea, măicuța mea, când mi-a dat viața, auzi vorbele astea. Măicuța mea, când mi-a dat viață, șmecherii au luat vacanță, că Dumnezeu le-a dat un semn, s-a născut un fenomen. Recunoaște lumea toată, ăsta-i tancul cu dulceață, respectată lumea toată. Și apoi stau ca vânturul peste casire, stau la lumii pe lirgă, că m-am pus, că m-am pus, că m-am pus acolo sus. Stau ca vânturul peste casire, stau la lumii pe lirgă, că m-am pus, că m-am pus, că m-am pus acolo sus. Una, două, trei, da! Sunt șmecher de când mă știu, ia uzi! Sunt șmecher de când mă știu, sunt șmecher de tatăl fiu. Recunoaște lumea toată că eu am mare dulceață. Mi-am făcut un nume mare și pe aici peste hotare. Mă iubești de lume multă, ne fac viață fericită. Una, două, trei, ra! Yo! Ta-ra-ra! Ta-ra-ra! Ta-ra-ra! Yeah! Haide! Să vă! Alo! Ta-ra! Să rămână cu metre! Haide! Copii! Haide, haide! Puțin vioara sus de tot! Îmi place lupta cu talentul nostru, băi! Hei! Hei! Alfred! Hei! Nu o să mai fie. Mi-a fost dat să fiu în viață arbitru. De la Alfred cu mătru, să aibă noroc. Alfred are respect de ani de zile. Alfred adevărat, din toată inima mea, pentru familia lui frumoasă, inclusiv Tancu și familia lui frumoasă. Hai Viola! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!